grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 lutego, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Hotele mogą znaleźć się na liście branż otwieranych od 14 lutego. Decyzja jeszcze w tym tygodniu. Już ponad 500 osób aresztowanych podczas protestów w obronie Aleksieja Nawalnego. Może zostać pierwszą zdobywczynią K2 zimą. Polka rozpoczęła atak szczytowy. Tylko dziś przeciwko koronawirusowi zaszczepiono ponad 100 tysięcy osób. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, pierwszą dawkę otrzymało ponad 1 000 000 osób, a drugą prawie 300 tysięcy. Od przyszłego tygodnia do Polski trafi trzecia szczepionka dopuszczona na unijny rynek firmy AstraZeneca, ale nie będą nią szczepieni seniorzy powyżej 60 roku życia. O szczegółach Karol Dermoros. W charakterystyce preparatu napisano, że obecnie istnieją ograniczone dane o jego skuteczności u osób w wieku 55 lat i starszych. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że taka rekomendacja pozwoli na rozpoczęcie szczepień osób z grupy 1C, czyli nauczycieli. W pierwszej kolejności tych, którzy już uczą klasy 1-3, czy nauczycieli przedszkolnych. W przyszłym tygodniu chcielibyśmy, aby rozpoczęły się szczepienia nauczycieli, ale o tym wszystkim pojutrze już szczegółowo poinformujemy. W lutym AstraZeneca ma skierować do Polski około 500 000 dawek. Przy zastosowaniu optymalnej dawki skuteczność preparatu sięga od 62 do 90%. A jeśli chodzi o nauczycieli w wieku powyżej 60 lat, rekomendowane są szczepionki firmy Pfizer i Moderna. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pod koniec tego tygodnia rząd ogłosi decyzję w sprawie odmrażania kolejnych dziedzin gospodarki. Według nieoficjalnych informacji hotele miałyby zostać otwarte od 14 lutego, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Jak powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, odmrażanie może przebiegać różnie w różnych regionach. O szczegółach Karol Surówka. Rada Medyczna i inne ośrodki analizują teraz, czy i jak możliwe jest odmrażanie gospodarki. Decyzje mają być znane w połowie lutego. Uzależnione będą od liczby zakażeń, sytuacji w szpitalach i doniesień z innych krajów europejskich. Według Adama Niedzielskiego są różne poglądy na to, w jaki sposób znosić lockdown. Czy równocześnie w całym kraju, czy też w rozróżnieniu na sytuację w poszczególnych regionach? Jeżeli patrzymy na sytuację województw, większość kraju jest w strefie żółtej, południowe województwa są w strefach zielonych. Na decyzję o dalszym przywracaniu zajęć stacjonarnych w szkołach wpłyną badania przesiewowe wśród nauczycieli. Zostaną przeprowadzone w drugim tygodniu lutego. Karol Surówka, Polskie Radio. Demonstracje na ulicach Moskwy i Petersburga. Zwolennicy Aleksieja Nawalnego protestują po skazaniu lidera opozycji na 2 lata i 8 miesięcy łagru. Do tej pory zatrzymano ponad 500 000 osób. Obrońcy Nawalnego już zapowiedzieli apelację i skargę do Rady Europy, że Rosja łamie wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak informują rosyjskie media niezależne, w rejon protestów władze wysłały oddziały Policji i Gwardii Narodowej. Uliczne protesty w Moskwie i Petersburgu zaczęły się po tym, gdy stołeczny sąd odwiesił Aleksiejowi Nawalnemu wyrok pozbawienia wolności i odesłał opozycjonistę na 2 lata i 8 miesięcy do łagru. Protestujący maszerują centralnymi ulicami Moskwy i Petersburga, skandują Rosja bez Putina i my jesteśmy władzą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Impeachment Donalda Trumpa jest niekonstytucyjny. Tak napisali w złożonym w Senacie wniosku prawnicy byłego prezydenta. We wniosku przedstawionym z kolei przez demokratycznych kongresmenów czytamy, że Trump postępował wbrew konstytucji i musi zostać skazany. Obie strony były zobowiązane do przedstawienia Senatowi swoich argumentów do wtorku. Adwokaci byłego prezydenta napisali, że Senat nie ma prawa go sądzić, bo jest obecnie osobą prywatną, a poza tym decyzja o ewentualnym uniemożliwieniu mu ponownego pełnienia wysokich funkcji publicznych leży poza jurysdykcją senatorów. 13 stycznia Izba Reprezentantów oficjalnie postawiła Trumpa w stan oskarżenia za podżeganie do powstania podczas szturmu jego zwolenników na Kapitol. Polska himalaistka rozpoczęła atak szczytowy na K2. Magdalena Gorzkowska może zostać pierwszą kobietą, która w zimie zdobędzie drugi najwyższy szczyt świata. Jak mówi himalaistka, po wielu dniach załamania pogody wreszcie są warunki do wspinaczki. Przed nami okno pogodowe, kilka dni pozwalające na atak szczytowy. Wychodzimy z bazy, idziemy prosto do obozu pierwszego, jutro idziemy do obozu drugiego. Następnie wychodzimy, zatrzymujemy się chwilę w obozie trzecim na odpoczynek i atakujemy już szczyt prosto z obozu trzeciego. 16 stycznia na szczycie K2 stanęło 10 nepalskich wspinaczy, w tym jeden, który wchodził bez wspomagania się tlenem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Łobanowicz. Polskie kluby w siatkarskiej Lidze Mistrzyń dziś ze zmiennym szczęściem. W drugim turnieju grupy C ŁKS przegrał we własnej hali z Wakif Bankiem Stambuł 0-3. Z kolei w Policach gra grupa E i lokalny Chemik gładko wygrał z Ołomuńcem 3-0. Tamże grał również włoski Igor Gorgonzola Novara i pokonał rosyjskie Dynamo Kazań 3-1. Grająca we włoskim zespole Malwina Smażek-Godek zdradziła, że główną rolę w zwycięstwie miały zjedzone z apetytem ruskie pierogi. To po prostu ja na tych pierogach tego czwartego co zagrałam, to trzeba powiedzieć, że te pierogi były przyczyną tego wszystkiego. Tak, ruskie. Ale włoskom też smakowały. Schweriner po zaciętych 4 setach i pewnie wygranym tiebreaku zwyciężył z Developresem Rzeszów 3-2. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali we własnej hali Stal Nysa 3-0. Teraz rozgrywki ligowe. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali we własnej hali Stal Nysa 3-0. Natomiast w Superlidze Piłkarek Ręcznych Perła Lublin przegrała z Zagłębiem Lubin 16-28. Koszykarze Anwilu Włocławek wygrali u siebie z Polskim Cukrem Toruń 77-75. Hokeiści nadrabiali ekstraligowe zaległości. W spotkaniu z 20. kolejki Energa Toruń wygrała z Podhalem Nowy Targ 4-0, a Stoczniowiec Gdańsk przegrał z GKS-em Katowice 2-8 w meczu z kolejki 30. Rusza karuzela kolarska. Jutro rozpocznie się wyścig Étoile de Bessage. Na linii startu anonsowany jest mistrz świata z Ponferrady 2014 Michał Kwiatkowski, jeżdżący w barwach brytyjskiej grupy Ineos Grenadiers. To 5-etapówka z bardzo mocną obsadą. Z dużych nazwisk można wymienić takich jak Egan Bernal, Pascal Ackermann, Geraint Thomas, Tim Wellens, Edvald Boasson-Hagen i Christophe Laporte. Oj, Kwiato będzie miał się z kim ścigać. W półfinale Pucharu Włoch Juve grał z Interem i wygrał 2-1. Po dwóch bramkach Cristiano Ronaldo. Rewanż za tydzień. O 1:00 w nocy naszego czasu na kort w Melbourne wyjdzie Iga Świątek, by zagrać mecz 3. rundy turnieju WTA Gippsland Trophy. Rywalką Polki będzie Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Na sportowo usłyszymy się rano, tuż po 7:00 i wtedy zamierzam podać wynik meczu Panny Świątkówny. Spokojnej nocy. Uwaga, będzie bardzo ślisko. Do godziny 8 rano Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie dla 12 województw przed gololedzią i marznącym deszczem. Jutro pochmurno niemal w całym kraju, ale będziemy mieć powiew wiosny w lutym. We Wrocławiu nawet 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Jest 12, już prawie 13 minut po godzinie 23, a to czas na wieczorny przegląd myśli, który realizuje Anna Regulska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i oczywiście czekam na Państwa myśli pod adresem michal.kirmuć@polskieradio.pl. Przywitał nas zespół The Legendary Pink Dots. Trochę chyba już zapomniany, ale niesłusznie. Chociaż był taki czas, że przynajmniej fragment tego utworu Neon Mariners regularnie tutaj pojawiał się na antenie programu trzeciego. Dzisiaj też wrócę do muzyki zimnofalowej, po którą sięgałem w zeszłym tygodniu, bo wiem, że Państwu podobały się te dźwięki, takie przynajmniej dostałem sygnały, ale zanim dotrzemy do tych dźwięków zimnych, to teraz nowość. Coś od Sławomira Osowskiego, czyli zespołu Kombi. Najnowszy utwór Minerał Życia. Moc od lat pociąga mnie, paletami barw czaruje wciąż. Dźwiękiem słów, światłem słońc przybyłem więc zobaczyć, czy tu jest może lepszy świat niż ten, co znam. Nie znalazłem nic. Wracam tam, gdzie nasz dom. Gwiezdne drogi wzięły mnie. Minerał życia mam. Jego mocą nie. Odległy świat i cień kosmicznych mgieł zakrywają wstyd milczenia słońc, gwiezdnych kłamstw, pustych serc. Nie szukam już odległych szczęść, bo wiem, że nie znajdę ich. Zawracam więc, chcę być tam, gdzie ty. Gwiezdne drogi zwiodły mnie. Minerał życia mam. Jego mocą jesteś ty. Wracam na Minerał Życia, utwór zapowiadający nowe wydawnictwo grupy Kombi. Przyznam się Państwu, że miałem dzisiaj okazję zamienić parę zdań ze Sławomirem Łosowskim i wspomniał mi, że ta nowa płyta będzie bardzo elektroniczna, co mnie bardzo cieszy, bo przyznam, że ten okres, który zapoczątkował nowy rozdział gdzieś w połowie lat 80., gdy grupa Kombi odwróciła się od takiego dyskotekowo-funkowo-rockowego grania w stronę właśnie noworomantycznych dźwięków, bardzo mi odpowiadał, więc przynajmniej na razie mam, jestem trochę spokojny po wysłuchaniu tego utworu Minerał Życia, bo wydaje się, że płyta zapowiada się na bardzo udaną. A skoro jesteśmy już przy grupie Kombi, to zerknę, co tam w archiwum się znajduje i na przykład możemy posłuchać utworu, który nazywa się Casablanca. To piosenka, która nie trafiła na żadną z regularnych płyt grupy Kombi, ale wśród fanów jest dobrze znana, grana na koncertach. Jednak fajnie będzie przypomnieć sobie tę oryginalną studyjną wersję z 83 roku, jeśli dobrze pamiętam. Kombi i Casablanca. Casablanca, a właściwie Casablanca Ramadan. Utwór, który pojawił się wyłącznie na kasecie magnetofonowej zatytułowanej Instrumental Hits, która ukazała się w 1985 roku i przynosiła właśnie takie instrumentalne utwory grupy Kombi, w tym ten niewydany nigdy na regularnej płycie utwór Casablanca Ramadan. Mam nadzieję, że Sławomir Łosowski jeszcze nam tutaj przed czasem, przed wydaniem nowej płyty podzieli się jakimiś dźwiękami z tego, co dostaniemy na płycie za jakiś czas. No ja jestem bardzo ciekawy, jak ta płyta będzie brzmiała w całości, ale teraz zmieniamy klimat. Pozostaniemy w archiwum Polskiego Radia, cofniemy się do roku 73. Wtedy powstały nagrania zespołu Nirvana. Ale nie chodzi o ten zespół Kurta Cobaina, a zespół, w którym występował swego czasu Wojciech Waglewski. Dla Państwa na dzisiaj utwór zatytułowany Ptak. I proszę zwrócić uwagę na 3 minutę i 33 sekundę. uczucia wnet łączą z przyrodą, która czeka wiernie. Korzenie ciała ich oplączą, ptak rankiem zaśpiewa im srebrnie. Ptaka w locie nie pochwycisz, nie pochwycisz, rzeki w biegu nie powstrzymasz, nie powstrzymasz, rzeczy nazwą nie okiełznasz, nie okiełznasz, kształtów ich nie zapamiętasz, nie zapamiętasz. Państwu, żeby czekać do tej 3 minuty i 33 sekundy, zupełnie zapominając o tym, że melodia, którą miałem na myśli, pojawia się też we wstępie utworu. Zespół Nirvana i utwór zatytułowany Ptak. Tak jest, pani Beato. Wygląda na to, że już w 73 roku Wojtek Waglewski miał w głowie tę melodię, która potem stała się jednym z najsławniejszych, najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu WW. Dobrze, zmieniamy klimat. Obiecałem, że dzisiaj będzie zimnofalowo. No i będzie, zwłaszcza, że kilka dni temu dostałem od Titusa de Ville nowy, zupełnie premierowy utwór zespołu Pornografia. Wiatr. Thank you. wiatr i grupa Pornografia. Nie będę ukrywał, że cieszę się, że gdy Titus de Ville, czyli Arkadiusz Sawicki, przekazywał mi ten utwór, wspomniał, że prawdopodobnie dojrzał do tego momentu, by nagrać kolejny album grupy Pornografia. Ja bardzo się cieszę, bo czekam od wielu, wielu lat, bo pozycja grupy Pornografia, chociaż to jeden z najważniejszych polskich gotyckich zespołów, zbudowana jest w oparciu zaledwie o jedną kasetę. W 90 roku ukazał się materiał najpierw zarejestrowany w 89 roku w studiu Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, rok później w studiu Polskiego Radia w Łodzi. Zebrane te utwory na jednej kasecie funkcjonowały przez lata wśród fanów jako taka niezła gratka. Na szczęście kilka lat temu, no niedawno w każdym razie, ten materiał doczekał się reedycji na płycie kompaktowej i teraz z tej właśnie płyty kompaktowej utwór Drzewa. Pornografia jeszcze raz. Jak powstawał wielki dom, przywieziono kiedyś transport betonowych wielkich płyt. Na krawędzi moich wspomnień gdzieś majaczy jakiś skrom. Teraz tam nie ma już powstawał wielki dom. Przywieziono kiedyś transport betonowych wielkich płyt. Opowiemy wam historię. Obok domu wyrósł kran. Kiedyś będzie z niego długi płot. Jak zarzynane leśne drzewa, jak wycinany młody las, jak zatruwane jeziora. Teraz chyba chcecie zatruć nas. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Żeby zabija, zabija cały czas. Krzyżą kominy, śpią ryby na piasku. Te ciągi kudy starej puszczy. Taka jest cena nowego wynalazku. Żeby zabija, zabija cały czas. Krzyżą kominy, śpią ryby na piasku. Te ciągi kudy starej puszczy. Taka jest cena nowego wynalazku. Jak zawsze na leśne drzewa, jak wycinany młody las, jak zatruwane jeziora. Teraz chyba chcecie zatruć nas. Jak zaszynane leśne drzewa, jak wycinany młody las, jak zatruwane jeziora. Drzewa i zespół Pornografia. To właśnie fragment tej pierwszej sesji tego zespołu w 89 roku, w maju 89 roku na warszawskim Okulniku. To jeden z tych utworów, do których powstał także teledysk. Polecam Państwu, zwłaszcza, że to był obraz nakręcony przez młodego Wojciecha Smarzowskiego. A my pozostaniemy przy polskiej muzyce gotyckiej. W latach 80. nazywali się Bruno Wątpliwy. Potem, dzisiaj właściwie, nazywają się Fading Colors, ale w międzyczasie postanowili przyjąć nazwę Bruno the Questionable. I to właśnie z tego okresu będzie dzisiaj utwór, który był utworem tytułowym ich materiału, który układał się także tylko i wyłącznie na kasecie, oryginalnie przynajmniej, z tego co tak pamiętam. Utwór, który nosi tytuł Black Horse, Bruno the Questionable. To był taki dziwny czas, że wiele muzyki pojawiało się wyłącznie na kasetach, bo na przełomie lat 80. i 90. płyty winylowe przeżywały akurat moment braku zainteresowania, że tak się wyrażę. Płyty kompaktowe ciągle były zbyt drogie, no i wielu artystów wydawało wyłącznie muzykę na kasetach. Czasami, jak było w przypadku Klosterkellera, niektóre rzeczy ukazywały się w innych wersjach na kasetach, w innych na płytach kompaktowych. Tak było z płytą Blue, która na kasecie była po polsku, a na płycie kompaktowej po angielsku. Ale to taka dygresja. Zespół Bruno The Questionable właśnie z kasety Black Hole. A teraz przejdziemy od muzyki gotyckiej do muzyki zimnofalowej i trochę cofniemy się w czasie, bo chociaż ten zespół debiutancki album wydał już w latach 90., to jednak w 85 roku ukazała się mała płytka wydana przez Tom Press z utworem, który dla sympatyków muzyki zimnofalowej jest niezwykle ważny. I znowu ktoś przestawił kamienie w varieté. Znowu ktoś przestawił kamienie. Grupa Varieté z debiutanckiego singla wydanego w 85 roku przez wytwórnię Tone Press Caf. Ta sama wytwórnia dwa lata później wydała też debiutancki singiel zespołu, który dla tej sceny zimnofalowej odegrał dużą rolę. Na szczęście zespół potem wielokrotnie jeszcze udowadniał, że jest bardzo ważnym nie tylko dla sceny zimnofalowej, ale w ogóle dla polskiej muzyki rockowej. Zespół 1984, tu nie będzie rewolucji. Na mapach parkietu grają kolory. Na